ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين واقع دا ابلیس او دا آدم علیہ السلام بیانی گی دا پار درد دا شرک پیعلی ولقد خلقناکم یقیناً پیدا کری منگا تاسو یو قول لمبسرین دارے علام بیزاوی رمتل علیہ ویچی خلقنا اصل عبارت دا سر خلقنا اباکم او یقیناً پیدا کردی منگا پلار ساسو چی آدم علیہ السلام ثم صورناکم او بیا شکلون جوړ کړی دی مونږ تاسو الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کا غله شکل ورکا ثم قلنا للملائکه بیا ویل مونږ ملائکه ته اسجدوا لآدم سجده او کای په طرف د آدم علیه السلام باندې او دویم قولم په سرین دار چې دا خلقناکم کې عام انسانان مراد دي او انسان چې پیدا شوی دی په مختلفو اطوارو باندې پیدا شوی دی لقد خلقكم اطوارا انسان اول دا په شکل دا خوراک کی وی په سبزیانو کی دا غسر خوراکونو کی کله چې خوراک وکړل شي دا غینه نطفه جوړ شي بیا د پلار په ملا کی د مور په رحم کی او دا غینه بیا د طبیعت تصویر او شکل ورکړل شي بیا اول پکې روح او سانی دا غینه بعد پاغه کی روح واچول شي بس بیا پوره انسان شي ولقد خلقناكم يقينا پیدا کړی مونږ تاسو ثم صورناكم او بیا شکلونه درکړی دی مونږ تاسو ته ثم قلنا للملائکه او بیا دا هم باوري چې ویل یو مونږه ملائکه ته اسجدوا لآدم سجده او کی په طرف ته آدم علیه السلام باندې دا واقعیا مخکې بار بار بیان شوی دی قران کریم کې بیا هم راځي د دې وجه نه بالکل آسانه ده پس سجدون سجده وکړه ملائکه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه لم یکم من الساجدین نو دیر سیدی کون کنا قال او فرمائل اللہ تعالی ما منعکا سشی راو بللیتا اللہ تسجدا سیدی نکولتا ما منعکا سشی مجبور کلیتا سیدی نکولتا دا ترجمه ولی کو بیا معنی نجوڑی ما منعکا سشی منع کلیتا اللہ تسجدا دا سیدی کولنا الله تاسو دا سیدی نه کول نه سشي منع کړلی د سجدی نه کول نه خو نه منع کړی سجدی کول نه منع کړلی نو یو قول هم پسرین دار چی ان لا دا الله چیرې دی چې زائد دی قال او فرمایلی الله تعالی ما منعک سشي منع کړلی ته ان تاسو دا سجدی کول نه د سجدی کول نه سشي منع کړلی او دویم یا دا ما منعک دا په معنا دا ما دعاک الله تسجدا تفسیر غرائب تفسیر دا غمانا کړی ده ما منعکا سش راو برلیتا سش مجبور کړلیتا الله تسجدا سجدی نه کولتا سجدی نه کولتا ته سش مجبور کړلی اذ امرت کا کړه چې حکم وکم آتا تا قال اول ابلیس انا خیر منه زغورم ددنه خلقتنی ولی زکا زری پیدا کړی من نارین د اور نه خلقته من توین او دری پیدا کړی در خټینه بس ابلیس تکبر وکړه او څوک چې تکبر وکړي هغه الله تعالی ذلیل کوي ته دیو جنا حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درې کسان داسې دي قیامت کې الله تعالی داغه سره خبرې مونږ کی الله تعالی به ګناهونو نه هم پاک نه کی الله تعالی به تد رحمت په نظر مونږ ګوري او داغه لپاره به سخترین عذاب وي الله تعالی به تو سخترین عذاب ورکړي نبی علیہ السلام یو وی بوډا سړی دی بیا هم زنا کوي بدکاری کوي او دویم هغه سړی او ملکن کذاب بادشاہ دی مسؤول دی او دروغ وای دروغجن انسان او دریم عائل مستکبر غریب هم دی او بیا هم تکبر کوي لوی چاری کوي داسې دریو کسان د پاره قیامت کې سخترین عذاب دی قال ویل ابلیس انا خیر منه زغورم ددنه زکه خلقتنی پیدا کړی دی امزا من نارین د اور نه خلقته هم من توین او دیر پیدا کړی در خټینه الان کې په خټه کې پیدا زیاته را د اور نه په اور باندې چې خټه واچي اور مړ شي او په خاور په خټه باندې اور بلاوه هیڅ پروا نه شته خلقتنی من نارین پیدا کړی امزا دی اور نه خلقته هم من توین او دیر پیدا کړی در خټینه قال او فرمایله الله تعالی فاهبط منها تو کس سره دی زینا په جنت کې اوسېده بتر دینه کس شه فما یکون لکا ندی مناسب تالره انت تکبر پیاج تلیو کې بری ځای کې سر فردا مناسب نه وست کوجیګ پخرج نو اوزا انک من الصاغرین یقینا تید ذلیلانو نه تډیر جات ذلیلې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تکبر وضعه الله چاچی تکبر وک الله تعالی به ذلیل کی او چاچی ځان کې عاجزی پیدا کړله الله تعالی به غیله عزت او احترام ورکی معاشره کې سوچ او فکر کوي کم خلک چې متکبرین خلک دي لوی کوي لوی چاری کوي ځان لوی غني نو الله تعالی ذلیل کوي هغه بیا رسوا شي او څوک چې عاجز خوې مزاج او طبیعت داغي کې عاجزی تکبر پاغي کې نه نغیل الله تعالی ډیر جاتلیه مرتبه ورکی قال ویل ابلیس انذرنی الی یوم یبعثون مهلت را کی ما ته تر د دوباره ژوند پوری الله تعالی ما ته د دوباره د ژوند پوری مهلت را کی دا مهلت اولی غختله مفسرین لیکلی دیره فاره چی د ګمان دا چی زره مرګ نه بچما وی الله تعالی تر دا قیامت پوری چې صدا خلق دوباره را ژوند کې دا غي پوری ما ژوندې وساته نو قال او فرمایله الله تعالی انک من المنذرین یقینا تا ته مهلت درکړل شوی دی تر دا قیامت د ورځې پوری تا ته مهلت درکړل شوی دی قال نو پس دی ویل فبما اغویتنی په سبب دلی چې تازه محروم کړم د خپل مهربانۍ نه اغویتنی مفسرین لیکلی دي مانا دا شول چې تازه په سرکشی کړي اچولای تفسیر سمرقندی معنا کړی دا اغوی تنی معنا دار چی ازلل تنی په سبب د گمراه کول استا مال را الله تعالی په دیو جوان چې تازه گمراه کړم لا اقعدن لهم خامخا کینم بدیو تاثیرات تکل مستقیم استا په غلار برابر کی قال ویل ابلیس په ما اغویتنی نو په دیو جبان چې تازه محروم کړم د خپل مهربانۍ نه یا بما اغویتنی بما ازللتنی په سبب درې چې تازه گمراه کړم لا اقعدن لهم صراطک المستقیم نو کینم با لهم د دې دوه گمراه کول د پاره صراطک المستقیم په غ برابر لار کې هغه لار چې تاته در رسیدلې ده الله تعالی زبا غیتا ستا دی نیکانو بندگانو تا پا غلار کی کینم بلا مانام پا سری نکری دا پا بی ما اغوی تنی پا دی وجه چی تا زحلاک لما زری تباک لما لحق و دن لهم نخام خا کینم بزا دیو تا لهم دیو تا ردید گمراه کورو دا پارا سراتو کل مستقیم لهم یعنی لی ازلالهم و اغوائهم دا دیو دا گمراه کورو دا پارا او دا دیو دا تباک کورو دا پارا صراط وکل مستقیم الطریق الموصل الیک الله تعالی چې غسید لار کوم در رسیدلې ده الله تعالی زبو ته پاغي کې کینما او گمراه کوم به ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم لدین مراد هر طریقه د گمراهی ته مراد ده زبا په هر طریقه باندې کوشش کوم چې داخله گمراه کوم ثم لآتینهم بیاخام خارازم بدیو تا من بین ایدیهم مخید دیونا و من خلپهم او دشار طرف دیونا و عن ایمانهم او دخی طرفون دیونا و عن شمائلهم او دچپ طرفون دیونا دا کنائی دا یعنی دا هر طرفنا زبا کوشش کوم چی پا هر طریقه بانی دیو گمراه شی و لا تجدو اکثرهم شاکرین او اوبنومی تا اکثرهم دیر دیونا شاکرین شکر کون کی دا توحید شاکرین منون کی د توحید علام بیزاوی رحمت الله علیه دیده کی د شاکرین معنا کړی د متویعین ګوره هر ځای کې قران کریم کې د یو لپس په هر ځای کې یو معنا نه بلکې جدا جدا د غایات ته مناسبت باندې معنی کوي نو دیده کی علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی ولا تجدو اکثرهم شاکرین او ونو میتا ډیر د دیونه شاکرین منون کی د توحید د الله تعالی متویعین تابیداری که اون کیستا اوس هر یو مؤمن مسلمان دی سوچ و فکر وکي یو طرف ته د الله تعالی ویناګانې دي او بل طرف ته شیطان وسوسې دي آیا مونږ او تاسو د الله تعالی خبره زیاته منو او کنا د شیطان خبره مونږ او تاسو زیاته منو امام قرطبی رحمت الله علیه او ابن کثیر او تفسیر خازین اغوی ولا تجد اکثر هم شاکرین شاکرین نو مراد تیرے موحدین تی مراد دی زیاد خلق بتا توحید منون کی وی ننے بلکی گمراہ بئی ڈیموکراسی بمنی جمہوریت و بی دینی بمونی قال او فرمائل اللہ تعالی اخرج منها اجر دغزینا مضمومن بدویل شوی پتاوانی مدفور آرٹل شوی اللہ تعالی توی بست دغزی کی نشی اسے درے بست دغزینا اجا مضمومن بدویل شوی پتاوانی مدفور آرٹل شوی جنت نوزا تا لمن تبعک منهم خام خاچا چی تابیداری اکلا منهم دا دیونا ستا تابیداری اکلا لعمل ان جهنم خام خا ابا چوما جهنم تا من کم ساسونا اجمعین طول دا کوم با جهنم دا غین طول دا طول نا مپسیرین لکلی دی دیده کی او بهترین نکتا دا عام خلق معنا دا سی کئی لبزی معنای دا غسی سی دا لعمل ان خام خاڑ کوم بزا ڈک بکمزا جہنم جہنم من کو مستاسنا اجمعین دا ٹولنا دا لبزی معنی خوام سید خلیکن مقصد بانے بتا سزان پوئے کی او دا بہترین نکتہ دی تفسیرون لکلی دا دا دین مراد القا او اچولتی مراد دی ڈکولتی ندی مراد ولی کچرت اللہ تعالی دا انسانان او پیریان نا جہنم ڈکی نو بیا پا حدیث کرا دی چی اللہ تعالی با جہنم تا انسانان او پیریان واچی اللہ تعالی و تو حلیم تعالی تی دکشو لیکنه نو جهنم بای و تقول و حل من مزید نورشتره روا چوا اللہ تعالی نیم مرشه نو پا حدیث که راضی چه اللہ تعالی و دا خپل شان مناسب قدم پا جهنم کی کیری دا جهنم بس امرا کد چی وی اللہ تعالی بس تی قد اللہ تعالی بس دمور شو نو که دیده که توی چه دکوم دا جهنم ستاسو را نو دکول خود اللہ تعالی پا قدم منی بیا راضی نو دیده که مراد داری نا القا دا اچول تی مراد دی لمن تبعک منهم خامخا چاچی تابیداری وکلا ستا منهم دا دیونا لعمل ان خامخا دک و کمزا جهنم منکم ستا سنا اجمعین دا طولنا یعنی وابا چوم تاسر جهنم تدغ مانا مراد دا ویا آدم اسکن انتا و زوجو کل جنتا فکلا من حیث شیطما ولا تقربا هذه شجرتا و تکونا من الظالمین اظهار دا انعام الهی پا آدم علیه صلی اللہ علیہ وسلم من اصل کې قران ته لګورای سوچ فکر کوي هر کله چې ابلیس د آدم علیه السلام به احترامي وکړه د آدم علیه السلام به احترامي وکړه کنه وې داري د خټینه پیدا کړې دي مړه زره د تابعداري وکما زره د مرګرتیا وکما دا خدان لس پیره سړی لري الله تعالی شیطان ذلیل ک هغه د جنت نويسته او الله تعالی په آدم علیه السلام باندې چې شیطان هغه ته سپک کتلی الله تعالی هغه ته څومره عزت او احترام ورک ویا آدم و اے آدم علیه السلام اسکن اوسیږته و اسکن انتا اوسیږته او زوجک او بیبی سال جنت په جنت کې سورې بقره کې هغه تفصیل بیان شوی په کولان او خوراک کوي من حیث شیطما کم ځای کې چې خوښه شي ستاسو تاسو ما ویلو کم ځای کې چې خوښه شي څنګه چې خوښه شي او کلم خوښه شي دا درې معنی پرې کې داخلي ولا تقربا ومني ذکیږي تاسو دوانه قصدن هذه شجره تلغونی ته وتكونا من الظالمين نشي و تاسو د ګناګارو نشي و تاسو د ظالمانو نه ک قصدن دا ونی ته نږدې شولې نو تاسو به ګناګار شئ تاسو به ظالمان شئ خو قران کریم کې الله تعالی وی فنسیا ولم نجد له عظما هیر شولتی او په قصبن یغونی ته نه نږدې شوی او بیا یو بل مساله تاسو ما سوره البقره کې ویلې ولا تقربا هذه الشجره مراد خو اکل شجره نو دسی ویل پکارو ولا تاكل هذه الشجره دغه ونینه به خوراک نه کوي نو ولا تقربا ولي ولکی نزدې به ته هم نه ورځي دیتا مساله د سد ذرایع ولکی یعنی په دې کې مساله کم یو شی چې ذریعہ ګرځي د پاره د حرامو نو هغه ذریعہ هم حرام ده لکه حدیث کې راغلی دی پرونم تاسو ته ما حدیث وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په هغه چا باندې لعنت دی چې خپل مور او پلار ته کندلی کوي نبی صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام پوښتنه وکړه وی د الله تعالی پیغمبر داسې به موږ چې خپل مور او پلار ته کندلی کوي نبی علیه السلام ته وی چې بل مور او پلار ته کندلی وکي هغه بر د مور او پلار ته کندلی وکي نو دا داسې ده لکه چې خپل مور او پلار ته خپل کندلی کړي دا کدای ذریعہ جوړ شوله ولا تقربا هذه الشجره من ذکیږي دغه ونی ته قصدن کم یو ونه سو کوئی غنم او سو کوئی یوشه او سو کوئی بلشه س کار دی پکی تاسو تمام مخ کی حواله ویلو مفسرین لیکلی دي دا باز داسې خبری کستا علم پراشی نو پیدا ته نظر کئ او کته به جاهل نقصان نشته لري بس الله تعالی ته ونه خو دل هر یو ونه چیو پا آدم علیه السلام باندې الله تعالی امتحان ولا تقربوا من ذیکیږي هذه الشجره دغه ونی تا قصدن عمدن قصدن ته من ذیکیږي پتکونا من الظالمین کنه شی و تاسو د ګناګارونه بیا به ګناګار شی ظالمان بشی نو نږدې شوی او ته دی خو لیکینه په قصد باندې نه دی بلکې په هره باندې په وسوسه لهما شیطانو نو وسوسه وکړه دغه دوانو ته شیطان لیبدی لهما عاقبت دا چې ښکاره کړي دوانو ته ما وری عنهما هغه چې پټ شوی د دیو نه من سوآتهما د وجودونو د دوانو نه سوء په عربی کې ویل کیږي هر هغه شی ته چې انسان د هغه په ښکاره کېدلو باندې پیترتن خپه کی او هغه سی هغه عورتی نو لنډه دا شوله چې کله چې آدم علیه السلام او د هغې بیبي هوا بی هغه ونې ته نږدې شوله نو هغې بربند شوله د هغې عورتونه ښکاره شول چې په هغې باندې هغه خفه شول په وسوسه لهما شیطانو نو وسوسه وکړله دې دواړو ته شیطان لیبدی لهما دې لپاره چې ښکاره کړي دغه شیطان دې دواړو ته ما وری عنهما هغه چې پټ ساتلی شوی د دې دواړو نه من سوآتهما د وجودونو د دې دواړو نه د عورتونو د دې دواړو نه نو یو سوال دل کې راځي چې دا خو د الله تعالی پیغمبر نو ولې داسې بېزتي وشوله وجودونه نورو خلکو ته ښکاره شوي او خلکو یې لیدلی دي شیطان لیدلی دي نو تاسو به وایئ چې نه د هر یو وجود خپل ځان ته ښکاره شوی دی بس په دې نحوه کې یو قاعده ده جمع چې راشي په مقابل د جمع کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کوي تسنیه چې راشي په مقابله تسنیه کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کوي لکه مثال په تور باندې ډیر کسان ستا خوا ته راغلی دي او بیا رسختیږي ته ورته وایې ارکبو جمیعا ټول سواره شئ نو دې څه معنی ده چې ټول په یو سورلۍ باندې په یو ځای باندې سواره شئ که نه ارکبو جمیعا معنی داره چې هر یو تن چې دی سور شي په خپله خپله سورلۍ باندې نو دې ځای کې تسنیه ذکر شوې ده لیبدی لهما عنهما سوآتهما دا ټول هما هما ذکر شوی او تسنیه چې په مقابله د تسنیه کې راشي نو تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کوي هر یو ته ځان له وجود د هر یو ښکاره شو دغه بېزتي نه ده په وسوسه لهما شیطان وسوسه وکړله دغه دوانو ته شیطان لیبدی لهما دې لپاره چې ښکاره کړي دغه دوانو ته ما وری عنهما هغه چې پټ ساتلی شوی د دې دوانو نه من سوآتهما د وجودونو د دې دوانو نه وقال او ویل دا ابلیس او تو ویل ما نه کوم نه من کړی تاسو رب کوم رب تاسو عن هذه شجره د غوننه الا ان تكون ملکین مگر چې شی تاسو اوګد عمر عمرون والا دو ملائک او تكون من الخالدین او یا شی د همیشه پاتې کیدون کنه بده دی کی شیطان او تو دی باندې قسم وک وای تاسو ر دی ونه ډیر پاره من کړل شوی کثرتی تاسو دیت نږدې شولای نو تاسو به دو ملائک شئ چې عمر به هم ډیر زیات شي او همیشه په دې ځای کې پاتې شئ وقاسمهما او قسم یې وکړه دغه دوانو ته ابلیسو ته قسم وکړه تفسیر جلالین لیکلی دی اقسم لهما بالله په الله تعالی باندې ورته قسم وکړه انی لکما چې یقینا زه ستاسو دوانو لپاره له مینه ناصحین خامخا د خیرخواهانو نه یم زه ستاسو خیرخوا یم تفسیر سمرقندی لیکلی دی وای وکانه آدمو لم یعلم ان احدا یحلف بالله کاذبا وای د آدم علیه السلام دا یقینو چې په دنیا کې به څوک په الله تعالی باندې په دروغ باندې قسم نه کوي نو ده خو قسم وکړه او په دروغ باندې قسم کړی دی په دروغ باندې قسم کول دا خو د مؤمن مسلمان شان نه دی شیطان ابلیس دا قسم وکړه او دا آدم علیه السلام دا خیال چې په الله تعالی باندې وسوک په دروغ باندې قسم نه کوي دا زما یقیني خیر خواره بدلله مان را کوزه کاغه دوان لره به غرور ان په دوکی سره فلم مازاق شجره نو کله چې وسه کلا غدوانو اغه ونه بدت لهما نخکاره شل د غدوانو تاسو اتهما وجودونه د غدوانو او توفقا یخصفان علیهما او شروع شل د غدوانه یخصفان چې لګولې علیهما پخپل ځانونه باندې می ورق الجنه د پانو د جنت نه د جنت د ونو پانی پزان منی لگولی تفسیر جلالین لیکلی دی نورم پسیرینو لیست ترابیه دیر پار چیزان پا غیبانی پتکی د جنت د ونو نه پانی را شکولی و پا غیبانی زان پتاو و نادا هما رب هما او آواز ور که دغ دوانو تا رب دغی دوانو علم انها کما آیا ولی نوی منکلی ما تاسو دوانا عن تل کما شجره دغ ونی نه و اقول لکما او آیا ولی نوی لی ما تاسو تا ان شیطان یقینن شیطان لکما استاسو دوانو دا پر عدو مبین دشمن دیخکارا اللہ تعالی تو وحی وکړه آدم علیه السلام ته ولی تا ته ما نه ویل چې دغه ونی ته ونه نږدې کیږي او دا مې ته هم ویل چې شیطان ساسو دشمن دی دغه خبره بنه منی قال ویل دانو ربنا ای رب زمونږ ظلم نه انفسنا ظلم کړل موږ خپل ځانونو سره دې ذکر ظلم نه مراد حصہ کومول تی مراد دی مخکې سورۃ البقره کې دغه تفصیل ویل شوی ربنا ای رب زمونږ ظلمنا انفسنا نقصان کړل موږ خپل ځانونو او که تاسو وایئ چې ظلم په معنا د نقصان سره راځي نو تاسو به توایئ چې او بالکل راځي دغه کې به راشي په سورة الکهف کې به راشي ولم تظلم منه شیئا نو هغه ځای کې ظلم په معنا د کمولو د میوې سره دی قال ویل دوانو ربنا ای رب زمونږ ظلمنا انفسنا نقصان کړل موږ خپل ځانونو مونگ را خپلو زانونو سر پخپلو نقصانو که و ایلم تغپیر لنا او که پردوانو چه تا پا مونگ بانده دیده کی و ایلم تغپیر لنا ماندانه دا چکه مونگ تا گناهونه و نبخی دکه گناه نده کری اللہ تعالی پخپلو وی فنسیا ولم نجد له عزما پا حیره بانی دا کار کرده قصدنه نده کرده او پا حیره بانی چه و کاروشی نو پا غیره بانی گناه نی و ایلم تغپیر لنا او که بخنه ونه کی تا مونگ تا کتا په موږ باندې پرده وانه چې وترحمنا ورحمنا کی په موږ باندې لنکونن من الخاسرین نو شو موږ رتاوان ولونه نو و ان لم تغفر لنا د گناهونو معاف کیدل تی مراد نه دی بلکې پردا چول تی مراد دی الله تعالی په موږ باندې خپل پردې راوچو وترحمنا او کترحمنا کی په موږ باندې پراتون کی زمانہ کی موږ د شیطان د وسوسې نه بچونه ساتي لنکونن من الخاسرین نو شو موږ رتاوان ولونه قال او فرمال الله تعالى اهبطوا بعضكم اهبطوا كل شيء ده غزينه زي كل شيء دي جنت نار شيء بعضكم بعض استاسنا لبعض بعض نور پر عدو دشمنان بي ولكم في الارض مستقر او استاس ده پر پزمکی کی زید اوسیدو ده متاع الهین او پیدی اغستل بی تر وقت پوری الله تعالى ادم علیه السلام او دغسی ابلیس او ده ادم علیه السلام بی اغا ده جنت نار کوس کله پی تاسو لار شئی دنیا تلار شئی از مکی کس شئی پاگی که با زندگی تیروائی او استاسو پا اولاد کی با پخپل منز کی قتل و قتال لازی دغسی دا شیطانان سر با قتل و قتال و اختلافات رازی الاحین تر یه وقت پوری تا دین مراد تشیره الا ایقضا آجالکم علام بیزاوی رحمت الله علیه دغلی کلید تاسو پا از مکی کی وسی گی الا ایقضا آجالکم تر دی پوری جستاسو نیتی پورشی او تاسو مړ شئ او دنیا نه ختم شئ لاړ شئ فیها تحیون قال او فرمایل الله تعالی فیها تحیون پاغی کې وا جون تیروی پر غزمه کې کی او فیها تموتون او پاغی کې ومړ کیږي او منها تخرجون او بیا ودا غزمه کې نه راپورته کیږي پس مکه کې وا زندگی تیروی پس مکه کې وره باندې مرګ راځي په دغه دنیا کې او بیا ودا غزمه کې نه راوستل کیږي بیا راوستل کیږي مسلمان لپاره کار دي چې سوچ او فکر وکړي د قبر قیامت د پاره سوچ او فکر وکړي چې مونږ څه کړی دي او څه اختیارو مونږ